Les nits del segon canal, Radioteatre. Avui els oferim La dama de l'amor feréstec de Joan Puig i Ferreter en versió radiofònica d'Aventura Porta Rosers. D'entre tots els autors de la seva època, el millor a l'entendre de Jaume Fuster és Joan Puig i Ferreter, nat a la Selva del Camp el dia 5 de febrer de 1882. Essent fill natural, aquest origen l'angoixarà tota la vida i serà reflectit en moltes de les seves obres. La seva primera etapa és d'un romanticisme revoltat, després de la qual arriba a Barcelona, on es posa en contacte amb grups literaris i artístics i estableix relacions amb grups llibertaris. Publica poemes a diversos diaris i revistes i assoleix una certa anomenada. Després d'una llarga estada per terres de França, publica el seu primer llibre, Diàlegs dramàtics, el 1904, i el mateix any estrena l'obra de teatre La dama alegre, a la qual seguiran després, com obres teatrals, Arrels mortes, Aigües encantades, Drama d'humils, La dama enamorada, La innocent, El gran Aleix, Desamor, Garidó i Francina, Si n'era una minyona, L'escola dels promesos, El gran enlluernament, Les ales de fang, Un home genial, La dama de l'amor feréstec, que presentem avui, La dolça Agnès i Anna darrere la cortina. Fins l'any 1920 conrea el teatre, però poc temps després, conseqüència d'una forta crisi, deixa d'escriure per a l'escena i guarda un llarg silenci fins l'any 1925, que comença a publicar novel·les. Puig i Ferreter es mantindrà al llarg de la seva vida al marge del moviment culturalista d'Eugeni d'Ors i del seu equip. Jaume Costa, que prologa una edició recent de La dama enamorada, diu de Puig i Ferreter: Iglesias i Puig i Ferreter són els màxims representants de la influència d'Ibsen, aleshores molt divulgat, sobretot pels grups llibertaris. Ibsen atreia pel seu transcendentalisme, tant per la negació que fa de tots els convencionalismes i dogmes com per l'exaltació de la voluntat individual com a norma única. Les obres teatrals de Puig i Ferreter, però, se'n separen perquè contenen menys tesi i més vida pròpia per l'absència de nebulositats i, sobretot, per la presència del seu món tan peculiar de complexos i d'ideals. Fins aquí les paraules de Jaume Costa parlant de Puig i Ferreter en l'edició de La dama enamorada. Ja hem parlat de l'autor i ara serà convenient que escoltin l'obra. Ja hem dit que és La dama de l'amor feréstec de Joan Puig i Ferreter, que els hi arriba amb el repartiment següent: Dama Isaura, Encarna Sánchez; Maria, Maria Dolors Busquets; Llorenç, Isidre Sola; Abdon, Antoni Crespo; Eugeni, Josep Suspedra; Ermità, Josep Llaçat. Registre de so, Eduard Montero i Marc Antoni Fernández. Muntatge musical, Albert Borràs i Joan Bonet. Direcció, Armand Blanc. Un matí de primavera il·lumina els horts i els camps. La llum penetra fins al menjador de la rica masia. Estaré 5 o 6 dies fora. Durant aquest temps, pel que toca el treball dels camps i el bestiar, tu seràs l'amo. Per tota altra cosa, demanaràs parer o ordres a la mestressa. Compto amb la teva lleialtat, que no m'ha enganyat mai. Aneu tranquil, mestre Llorenç. Cal adobar les estives de les misteles. Tu en això hi tens bona mà. No ho confiïs a cap mosso. Fes-ho tu mateix. Com els altres anys. Després, a la coma, no es pot esperar més a fer llaurada de la primavera. Els ceps ja volen començar a jaure's. Si no es fa ara, més endavant tots són entrebancs. Demà es començarà. L'Andreu ja està avisat. Si aquests dies plogués, que fes un parell de pams de saó, posa dos o tres homes a fer séquies a les obagues. El pintor. Hauria vingut ara a donar-vos l'adeu-siau. I la mestressa? S'està mudant de vestit. No pinteu més avui? No, per ara no. Un vas de vi vell, us plau? No us el refuso. Pots anar a la teva feina, et don. Tot està ben entès? Sí, mon amo. Bé. Que tingueu bon viatge. Què, ja esteu de marxa? Dins d'un moment. M'agradaria aquesta vida vostra. És més enutjosa del que sembla. Estic cansat d'anar per fires i mercats. La mestressa, veieu, és més ambiciosa que jo. Sempre em voldria veure embrancat en nous negocis. No sé com podeu abarcar tantes coses. Ventura tinc de l'abdon, el millor dels majordoms, que es cuida de tot el dels camps. Jo només els negocis que em van millor del que desitjo. Que sempre ho pugueu dir així. Home, no em puc queixar de la sort. Els meus companys em diuen que la meva dona em deu posar pell de serp als vestits. Aquí hi ha encara aquesta superstició de creure que la pell de serp dona sort. Sí, mentre un la porti sense saber-ho. No cal dir-vos que jo no he cregut mai en semblants falòrnies. A mi la sort me l'ha portat la dona. Perquè, la veritat, d'ençà que ella va entrar, tot és prosperitat a casa nostra. Teniu amb ella un talismà, doncs. De vegades m'esgarrifa tanta ventura. Déu, que sempre fa les coses bé, acostuma a enviar als homes penes i alegries. Així és que no hi ha homes del tot malaurats ni del tot sortosos. Per això, de vegades, penso que potser el malastre que ens està sotjant a mi o a la meva dona... Ah, allunyeu aquests pensaments. Potser la pena que Déu ens envia a nosaltres és no tenir fills. Encara en podeu tenir. Els dos sou joves. Així ho espero. Un altre vas, Eugeni? Sempre he fet honor al bon vi, que dóna alegria. Doncs. No és un do del cel, una cosa com el vi, que sent agradable al tast tingui la virtut de multiplicar les nostres energies. Jo, francament, l'estimo la bona exaltació que dóna el vi. Tu n'ets una mica massa amic d'aquesta exaltació. I tu ets massa austera, Isaura. Si tothom fos com tu, viuríem com a frares. Déu em valgui. No penso pas que sigui pecat donar-se una mica de bon temps. Més que més, que un no sap el que vindrà després de la mort. Parleu com un descregut, vos. Vaja, no digueu que una cosa confortable, una bona taula, una bota de vi vell... I una muller com la vostra. Ah, això no cal dir-ho. Ella davant de tot. Qui no ha tractat aquestes coses no sap quin gust té la vida. Bé, i ara, adeu-siau, que el tren... No espera ningú. I quin dia reposareu, mestre Llorenç? Jo, amb els vostres diners... Mireu, els diners els van fer rodons perquè rodolessin. Digueu-me, què és la riquesa aturada? El diner que no branda i no dona vida. És com llavor entre pedres calcinades. És un bé de Déu eixorc per culpa nostra. No hi tenim dret a guardar el diner sense fer-lo creador de coses. En fi, ja sabeu el meu pensar. A reveure, Eugeni. Em fareu molt content si al tornar ja trobo enllestit aquest retrat. La meva dona sap la il·lusió que hi tinc. I a tu no t'he de dir res més. Adéu. Bon viatge i bons negocis. Salut, mestre Llorenç. Bon viatge. Quin home tan franc. Val més or que no pesa. Mireu com us deixa sol amb mi, tan confiat. Per què no va tenir confiança? I si jo fos un d'aquests homes aficionats a les mullers del pròxim? Seria igual. La confiança la té en mi, no en vos. Però jo podria estar enamorat de vos i aprofitar l'ocasió per assetjar-vos. No negareu que l'ocasió me la dona ell mateix. I com que l'ocasió fa el lladre... Suposo que no sereu dels que roben els seus amics. Em temo que l'intentar-ho, en el vostre cas, seria perdre el temps. Què me'n dieu? Vos deveu ser molt venturós amb ell. No responeu. És de mal auguri parlar de la pròpia aventura. I no obstant, de vegades hi ha una tristesa en els vostres ulls. Voleu que ho sigui franc? Està clar que ho vull. Trobo en vos un misteri, com si hi hagués un secret en la vostra vida. La meva vida no té secret. És molt clara. Com un estany profund, dins de la claretat, s'hi perd la mirada sense arribar al fons. Fantasies d'artista. Heu estat molt dichosa, Isaura, la vostra vida? No us puc respondre. Heu estat molt estimada. Sou impertinent avui. És que m'interessa molt. No m'ho pensava. Per fer el vostre retrat, necessito conèixer-vos una mica. Què en penseu de la infidelitat de les dones? És un pecat tan general com se suposa? No crec que aquestes preguntes tinguin res que veure amb el meu retrat. Vos teniu fama de virtuosa. Per tant, aquestes converses no us poden fer cap por. Com a virtuosa, dec de fugir-les primer que una altra. Però vos creieu que una dona virtuosa s'hi sent una gran passió? Una dona virtuosa no vol saber el que són passions. Ah, la Maria. Què, noia? Quan faré el teu retrat? No mai. Ah, esquerpa com un esquirol. Vostè potser no n'ha vist mai cap d'esquirol. I tu? Jo, molts. Són d'un raig de panotxa i salten de l'un pi a l'altre com si fossin ocells. I sentís com trenquen els pinyons. Ets la noia més maca de la vila, Maria. Jo no sóc de la vila. Sóc muntanyenca. Bé, prou que es veu. Perquè sóc salvatxeta. Ah, tu mateixa coneixes que ets salvatxeta? Tothom m'ho diu. Vaja, Maria, a la teva feina. No havies d'anar a l'hort a collir pèsols? Sí, senyora. Ara me n'hi vaig. No m'insiborneu la serventa dient-li maca i què sé jo més. Això li manca a ella. Com si li agradés poc que els homes li diguin coses. Si és d'allò més esquerpa. No, no pas amb tothom, no. Jo no me'n sé estar de dir-li coses boniques. Em té el cor robat. Què és cas? Mireu que tots els homes que venen a casa se'n tinguin d'enamorar. Oh, perquè és molt bonica. Sí, i perquè ella se'ls mira amb uns ulls que se'ls menja. Heu reparat quin mirar fa? Si mira tota poruga, amb aquells ulls esfereïts de la gent de muntanya. Poruga, dieu? No heu vist criatura més atrevida. Ah, la calumnieu. I d'on és aquesta noia? De la meva terra. Ja sabeu que jo també sóc muntanyenca. Som una mica parents. La vàrem portar fa 3 anys que semblava un pardal de niu. No tenia forma ni figura. I com s'ha fet una hermosa poncella? A casa seva se la van treure de davant perquè no la tenien pel cap ni pels peus. Mala gent els muntanyencs, creieu. Mireu que vos en sou. I si ho digués per mi? Tenim uns odis, unes passions que ens cremen les entranyes. No ho direu per vos, una dona tan serena? Ningú no sap dissimular com un muntanyenc. Per fora semblen uns beneitons, però per dins podem ser un cau de serps i semblar una bresca de mel. La traïció ningú la sap portar com nosaltres. Quina expressió en vostres ulls? Quina expressió serà? M'ha semblat, per primera vegada, veure-hi guaitar la vostra ànima. I com és la meva ànima, digueu, que jo mateixa no ho sé. Em feu por. Quina mirada la vostra. Em pintareu molt lletja si us faig por. No, lletja no. Jo no vull que em pinteu lletja. Ho sentiu? Jo no comprenc que per fer un retrat calguin tants misteris. No veieu el meu front, els meus ulls, els meus cabells, tot el meu rostre? No podeu fer un retrat bonic amb això? Per què em mireu així? Com? Així? Tan dins de mi. Perquè quan feu el meu retrat, més que cercar la meva fesomia, sembla que burxeu amb els ulls dins de l'ànima, dins de la consciència, escorcollant-la, com si volguéssiu endevinar-hi un secret. Perquè vos no sou com les demés dones. N'estic segur. N'esteu segur? Sí, n'estic segur. Ai, Déu meu, que esteu errat, Eugeni. Jo no sóc més que una infeliç, com tantes altres dones. Aneu, aneu, que si el meu marit sabés que passeu masses estones amb mi, potser sí que arribaríeu a fer-lo sospitar. Aneu, us dic, obeïu-me. Gairebé em traieu, Isaura? No n'hi ha prou amb ser honrada. Cal semblar-ho també, com aquell romà volia de la seva esposa. Des de demà em fareu el retrat aquí, a la vista de tothom que entri. Sou extremada amb vostres escrúpols. Bé, adeu-siau, als vostres peus. Abdon! Molt fixat el veig. Ni m'ha sentit. Abdon! Oh, ara, per fi. Què hi feies plantat allà? La bastera et devia fer l'aleta des de la finestra, oi? La bastera? Quina una. No em fa ni fred ni calor. Ni fred ni calor, dius, eh? De totes dius igual, però mentrestant les busques. No sé què fas per buscar-les. Sí, o elles a tu. No es pot ser bon mosso, oi? Cansat d'estar entre parets, he sortit al portal a fumar un cigarro. Trobava que feia bo de respirar l'airet del carrer aquest de matí. Vet aquí, no he fet altre mal. L'amo és fora vila. M'estic sol amb un home aquí dins i a tu tant se te'n dona. La mestressa Rai, que ja la trobaré, deus dir tu. Què hi vols fer? No sóc gelós de mena. És cert, sí. Mai no has estat gelós. Ja em podria fer, ja, de follies. Tu ets per mi. Ara em retreus la bastera. Ves que hi tinc de veure jo amb la bastera. Potser no. Potser fas l'estaquirot amb la bastera perquè no sospiti de la Maria. Just ara la Maria. Quin altre serà després? Com has canviat, Abdon. No sembles el mateix. Abans, quan l'amo era fora, et movies del meu costat. Ara sembla que esperis que ell surti de viatge per allunyar-te tu també. Ni una nit em fas companyia. Les passes al cafè o amb altres, allà on tu vols. Amb la bastera, potser... Canalla. Canalla, tu. Tots dos hem enganyat a mestre Llorenç. No ens podem fer retrets. És una pena, això. Com ens insultem. Sí, no és gaire divertit, no. Perquè tu no vols. És que no ho deu poder ser més. Això de l'amor, quan hi ha un marit per l'entremig... Es veu que la llarga no resulta massa alegre, no? Com parles? Tant és així, és que... Jo he pensat que... Val més que ho trenquem abans no acabi malament. Que ho trenquem? Una se ho ha jugat tot per sentir-se això. Sou ben poca cosa, els homes. Isaura, sàpigues prendre les coses tal com venen. Tot això va ser bonic un temps. Ara ja no ho és. Sempre estem nyic-nyac. Això és amor? En efecte, sí. Així es parla quan ja ha fugit l'amor. No he dit més que la veritat. Com muden els temps? Sí, serà que els temps muden. Els temps i les persones. Però també n'hi ha que no muden mai. I jo sóc d'aquestes. Tu vas mudar primer que jo. El dia que et vas prometre amb mestre Llorenç. Jo no podia casar-me amb tu. Perquè eres massa orgullosa. Orgullosa jo? Tu ho pots dir menys que ningú. Si fos orgullosa, suportaria el que tu em fas... Que et pefes de mi, que m'humilies, que t'has tornat insolent i vanitós, que vas darrere d'altres dones i no te n'amagues. No és veritat, Isaura. No diguis que no és veritat. Que sembla que només et valguis de mi per viure amb l'esquena dreta i per la bona taula i el bon vi que a tu t'agrada tant i per la bossa que et vas fent espatlles de l'amo. Quin fàstic, eh? Quin fàstic. On tenia l'enteniment jo quan et vaig fer venir de majordom. Mai més m'has estimat com allà dalt. Això sí que és cert. Mai més com allà dalt. D'aquell amor només en queda amargor i despit. Massa m'ho acaben de dir les teves paraules. No sé el que em dic. Quan et veig fer el desmenjat com si jo fos vella i fastigosa. No el feies pas allà dalt, el desmenjat. Era una altra cosa, tu no eres casada. Ni els primers temps d'haver vingut aquí baix tampoc. No, Isaura. Els primers temps d'estar aquí baix... Era poca diferència, com ara. D'ençà que et vas casar, per mi... No, val més que calli. Digues, home. Millor és saber-ho tot. Fins ara has fingit tan bé que... Jo no sé si fingia o no fingia. Perquè et diré que de vegades un no sap ben bé el que balla per dins d'un mateix i cal que passi temps per veure-hi clar. I què és això que ara veus clar? Que tu tenies raó, Suara. Que no ho vull negar i que t'ho vull dir tornant-te l'insult que tu m'has fet i amb les mateixes paraules. Que és cert el que tu dius de l'esquena dreta i de la bona taula i el bon vi i la bossa a les espatlles de l'amo. Jo crec de vegades que això... m'ha retingut més que el llit de la mestressa. Oh, és horrorós. I ara ni això vull, ja ho veus. Com ens insultem. Com ens trepitgem. Jo crec que ens tenim odi. Pitjor que les bèsties, que es deuen oblidar sense rancor. Pitjor que les bèsties. Digues si no és millor que ho trenquem. Tan ditjosos que érem a casa meva. Jo no m'havia d'haver casat amb mestre Llorenç. Mai l'he pogut estimar. A ningú hauria pogut estimar, sinó tu. Era poc el pastor per la rica mestressa. Però tu no m'havies de cridar aquí a baix, o bé jo no havia de venir. Després de casada, jo no vivia sense tu. Passés el que passés, et vaig voler altra vegada a prop meu. I jo t'he estimat, i t'estimo igual que en aquells temps. Potser és una desgràcia no mudar quan tot muda al teu voltant, que per més que et giris per tots costats, no trobes on apoyar-te. Sí, potser és una desgràcia. Però jo t'estimo, no hi puc fer-hi més. I tu també m'estimes encara, Abdon, que jo et veig patir, després que m'has dit aquestes paraules feridores. Mai ens havíem dit una paraula dolenta allà dalt. No hi ha temps que no torni, Abdon. El passat, digue-li adéu. Si tu volguessis, si tu fossis un altre, si fossis el mateix de llavors, no recordes com érem de ditjosos? Massa que me'n recordo. Mai t'estimo tant com quan penso en aquell temps a la muntanya, a les terres del teu pare. De seguida que et vaig veure, al tornar de pensió de les monges, em vaig agradar de tu. Ves quina cosa. Els fadrins de bones cases em venien al darrere i jo no em feia cas. Només et veia tu, el pastor. I dius que era orgullosa? Llavors no. Jo prou ho trobava estrany i em deia, aquesta real mossa que dona carabassa a tots els fadrins sembla que estigui per tu. I ben content que n'estaves. Qui et diu que no? Com que m'agradaves, com que feies molt goig, però em feies molt respecte, també. Qui s'havia d'atrevir amb la filla de l'amo? Si tu no haguessis donat els primers passos... Per què t'estimava? De primer vas començar a venir a la Cleda, a dir-me coses. Vaig triar una ovelleta. Li vaig posar un nom. Vaig dir que jo sola me'n cuidaria. Tot per poder estar per teu. Després, quan el ramat arribava, ja et trobava asseguda la pedra de davant del portal. Al cap d'un temps, ja vas venir a trobar-me a la pastura, tant al bosc com al prat. I dius que era orgullosa. Jo de primer estava com encantat. Em feia tan estrany i al mateix temps m'agradava tant que la filla de l'amo em mirés amb bons ulls. I sempre que anava a la vila et portava algun present. Sí, que estava molt xalat. Quan et vaig dur aquesta cadena de rellotge, la mateixa que ara portes, Abdon, recordes el que em vas dir? Sí. Tu em digueres, ja veus si t'estimo, Abdon. I jo et vaig respondre, potser jo encara estimo més a la mestressa. I era així, que tu hi ha molta voluntat. I després em va entrar encara un enamorament molt fort, molt fort. Sobretot, des d'aquell dia de la neu. Aquell dia d'hivern, tot estava nevat. Les ovelles no havien pogut sortir. Jo havia anat a donar-los i menjar calent. Tu vingueres a veure la teva ovelleta. Vas voler ajudar-me. Les nostres mans es trobaven al prendre el menjar de la panera. Jo sentia el frec dels teus cabells, l'escalfor de la teva carn. En acabar, ens estàvem de vora d'una finestra veient menjar les ovelles. Tu em deies, aquella sembla que no menja gaire. Aquella és una farta que pren el menjar de les altres. Aquesta sembla que va malmirosa. No ens en sabíem anar. I tu em miraves amb uns ulls estranys. A fora tot era blanc de neu. A dins del corral hi havia una calentor. Un baf de tanta ovella. Tu tenies les galtes enceses. De sobte no sé què em va passar pel cap. Com un ram de sang que et vaig prendre i et vaig besar. Encara en sento les garrifants, Abdon. Mestressa! Eh? Mireu quina faldada! Abdon, vine'm aquí. Ajuda'm a estavellar pèsols, que és feina entretinguda i és tard. L'Abdon té feina d'obar les estives de les misteles. No t'ho ha dit l'amo? Ah, sí, senyora. No te n'oblidis, doncs. Vine, vine. Deixa-la estar, la mestressa. Asseu-te aquí, a prop meu. Ai, què fas, home? Sembla que li tinguis por. Us he destorbat, potser? Destorbat? De què? Oh, com que sembla que us heu quedat tots desparats. Ah, trenca de camí, Maria. Jo tinc de trencar de camí. I tu no saps per quin camí trencar. Prou, que ho sé. Així m'agrades. Que vinguis a prop meu. Apa, seu. Ves prenent del davantal. No em dones cap resposta d'allò? Que, si estic decidida a marxar. T'enyoraré. Millor. Així em vindràs a veure. Deu ésser trista la vida a l'ermita. És molt desert, allò. Desert? Oh, no és gens. Tot l'any hi ve gent de tota l'encontrada. Però a l'hivern, quan hi rebufa el vent... A l'hivern. I fa unes hores més dolces. Tot el dia hi toca el sol. I els dies de plec no has vist res més alegre. Sembla un firal. Tots són cants i músiques. Aquell dia plouen els diners a casa. La mare no s'entén de feina. Fins tenim dones llogades. El pare sembla un ball demanant a tothom. Però, Cosé, per la plec hi anava cada any. Ara que tu... Està clar. Per tu és més alegre aquí baix. No, no, no t'ho creguis. Jo vivia més content allà dalt. De totes maneres, abans de marxar... Bé, em donaràs una resposta. Si no puges a buscar-la tu mateix. I bé, hi vindré. M'agradarà tornar a veure l'ermità. I que has de venir, tu. Si jo me'n vaig, no et veuré mai més. Et juro, Maria, que hi vindré. No juris. Et tenen massa lligat aquí. Vaja, Abdon. A les teves feines dona. Que no t'escau d'estar com un gat entre faldilles. Ves a estar prou entre les vostres, mestressa. Maria! Oh, ho dic de broma, eh? No us creieu que m'hi enfadi? Pren un fanal, Abdon, que baixarem al celler. Ha buidat una vegada la panera i encara li calen dos pans més. Quanta pobrissalla! Cada setmana creix la corrua. Els pobres són com les formigues, que quan han trobat un racó o un proveí, s'ho diuen unes a les altres. Talment com les formigues, creieu. Això no vol dir que després no es barallin per si l'un li ha tocat un tros més gros que l'altre. Més d'una vegada hi ha hagut raons aquí mateix al pati. Però la senyora els apaivaga de seguida. És un espectacle bonic que no m'hi havia trobat mai. No, no ho és gaire, veure tanta misèria. Bonic és veure Isaura fent l'almoina ella mateixa. Una altra dona la faria fer per la serventa. D'ençà que sóc a la casa sempre l'he vist fer a la mestressa. Veieu? Cada un s'emporta el seu tros de pa i la seva peça de cinc. I van desfilant. Mireu aquella vella que no s'aguanta. Ja és ben cert que la bona almoina es fa més amb el cor que amb la mà que dona. A dama Isaura, jo l'hauria de pintar així. Com la veig ara. Una panera de pa al costat, una bossa a la mà, enrondada de pobres i nimbada de llum, com una santa. Com una santa? Qui teniu res que dir? No, jo no. En tot cas, les santes del cel. Sou un home ben estrany, vos. Silenciós, concentrat. Dieu poques paraules, però quan en dieu una, és de pes. Heu notat si lliguen bé Isaura i mestre Llorenç? Que si lliguen? Com el vesc i la mosca. Què voleu dir amb aquesta comparació? El vesc i la mosca no poden estar més lligats, però com el vesc és tan agafadís. Si pot agafar un altre, oi? Jo no he dit això. Bé, sí, que no van del tot drets, eh? Ni en ell ni en ella els he vist ranquejar mai. Oh, si em responeu així, no en sortirem. Entrar, voleu dir, i no sortir. Ja veig que no em voleu dir res. Ui! Sí, en bona fe, que no sóc tan sorrut. Hauríeu vist la Maria per aquí? No, en bona veritat. Penso que si fos a la casa ja l'hauria sentit refilar. Adéu-siau. Què teniu, Abdon? Us veig molt amoïnat. Sí, una mica. Escolteu... Si us la demano, em fareu una mercè. Per què no? Si veieu entrar la Maria, digueu-li que em vingui a trobar l'hort. Convindria, però, que no se n'enterés la mestressa. Secrets entre vos i ella? Vaja, vaja. Puc confiar en vos? Naturalment que sí. A quan la noça? Més aviat del que us penseu. Em fio de vos. Aneu, aneu! Això em desorienta. Jo em pensava una altra cosa d'aquest. Que és difícil fer calendaris. Gent de Déu, que no hi haurà una almoina per la Verge de la Cinglera? I això? Que heu fugit de la colla, vos? Què voleu dir? L'almoina la fan allà fora, bon home. Jo no sóc un captaire, sinó el pare de la Maria, d'aquesta mosseta que serveix aquí. Ah, vos sou el pare de la Maria? Mentre Déu vulgui. La tia Isaura m'ha dit que passés aquí dins, que la noieta no tardarà a venir. I què és polida la vostra filla? De bona gana la prendria la senyora Isaura. Jo que hi consentís. La vaig deixar venir aquí perquè es tractava de la tia Isaura. Altrament, no serviria pas. Sempre estaria amb l'ai al cor si la tingués en altra part. És massa viva, mal m'està el dir-ho. Viva sí que ho és. I quin bé de Déu de criatura. Jo n'estic ben enamorat. Dreta igual la va fer Déu, que és el que s'ha de desitjar. En quant a llesta, no cal sinó veure-li aquells ulls de fura, Semblen dos estels d'hivern. Petita, petita ja, ens en veia amb un embull. No em deixava madurar gaires de raïms i figues pel vol de l'ermita. Però com aneu vestit, bon home? Sabeu que m'agrada molt aquesta indumentària. Déu meu, no us burleu de la misèria, vos. És que és molt bonic tot això que porteu. M'hauríeu de fer de model per un quadre. Us pagaria bé. Si és qüestió de cobrar... Aquesta capelleta, el barret, aquest gaiato com un bàcul i aquesta capa. Aquest gambeto, Déu hagi perdonat a qui el va estrenar. Creieu que fa un embalum? Es necessita virtut per portar-lo en ple maig per aquests camins. Només me'l poso pels enterraments i quan surto a captar per la Mare de Déu. Aneu als enterraments, vos? A tots els del nostre poble, a la cua de l'acompanyament. Quan tothom s'ha acomiadat del dol, jo dic una oració en llatí. Llavores em fan una almoina. Un mort no semblaria ben enterrat si jo no l'acompanyés fins a la mateixa fossa. Ah, viviu d'almoines, doncs, vos? No, les almoines són per la Mare de Déu. La voleu veure? Sí, de bona gana. Aquesta del captivi és de fusta. A l'ermita n'hi ha una altra de pedra molt més gran que no es mou mai de l'altar. Aquesta és igual, verdadera que l'altra, i també fa miracles, sobretot si encomanen les dones que tenen de ser mares. Ja. En venen més de matrimoni joves a l'ermita. Mireu, això és una caixeta amb un badall per les almoines. Els diners es tiren per aquí. De pessetes no n'hi cauen gaires. Teniu. Tireu-la a vos mateix. Gràcies. Sou casat o solter, vos? Solter. Si un dia us caseu, no deixeu de recomanar-la a la vostra dona. Oh, pare! Oh, pare, quina sorpresa! Filla, filleta meva. Què feu per allà dalt? Bé, menuda, tots bons. I tu? Ja fas força bondat. Això millor us ho dirà la senyora. La tia, diria jo. Ella s'estima més que li digui senyora. I quin pare més eixerit que tens, Maria? Aquest senyor es burla de mi. Suara les empresses amb la meva vestimenta. Feu-vos-hi que no. Mireu que m'heu fet venir ganes de pujar a l'ermita. És gaire lluny. Com? Que no hi heu estat mai? No, certament. Em deixeu parat. Pugeu-hi, que no us doldrà. Veritat, Maria? Ah, sí, em podria fer una bona pintura. Potser no n'hi ha d'altre al món com ella. Figureu-vos que està al mig d'un gran cingle, molt alta, penjada com un niu, groga com una bresca de mel. Sí, que ha de ser hermós. A mida que aneu acostant-vos a l'ermita, tot ho aneu trobant estrany. Veieu que totes les roques són vermelles. Sembla una terra de miracles. Un cop sou dalt d'un planell, a una gran alçària, el mateix camí, tot davallant, us porta amb dins del cingle, que no us n'adoneu. I tot de sobte, com si anéssiu tapat d'ulls i de cop us els destapessin, veieu de bona vostra la gran fondària de la vall, que és tota un bosc de castanyers. No feu sinó avançar un poc i us trobeu dins d'una bauma que fan les roques del cingle. Allí hi ha la casa de la Mare de Déu i la d'aquest pobre ermità i vostra. Gràcies. Us prometo pujar. Hi ha uns xiprers davant de l'ermita, oi, pare? Que sembla impossible com viuen entre les roques. I també hi ha rosers de bosc i clavells de pastor. I deures i vidalbes, tot n'està ple. De tudons i gats i merles no en voldreu tants. Però el més bonic és que davant mateix de l'ermita, de la roca viva, sense canal ni canaló, surt un broll d'aigua com la muñeca, que nit i dia no s'estronca mai. Digueu que... La gran fondària us fa sentir l'esgarrifança de la mort. Deu fer por de viure allí. Por? No ho creieu. De seguida us entra una pau més dolça. I l'ermita és alegre, tota torrada de sol, de cara al migdia. Hi ha moltes abelles. Oi que és cert? Elles prou saben el que fan. Al lloc dolent no hi veureu mai abelles, no? M'enciseu. No hi haurà més remei que pujar-hi ben aviat. A l'altra banda de vall veuríeu les masies de Dama Isaura. Uns conreus que fan goig de debò. Ella no hi puja mai, ara. Diu que els muntanyencs són massa feréstecs. Però ella és filla de dalt. És muntanyenca, també. Digueu-me coses de casa. Què fa la mare? Que no està ben bona? Cada dia més seca. S'ha tornat com un gaig. La pobra. Deu treballar massa. Ja us deixo. Que un pare i una filla sempre tenen coses per dir-se. Què voleu que diguem? No tenim secrets. Ah, ja veig que aquesta tarda tampoc pintarem. Dama Isaura estarà enfeinada amb els pobres. Adéu-siau, ermità. Adéu-siau. Ja ens tornarem a veure. Adéu-siau. Qui és aquest senyor? Un amic de la casa, un pintor que fa el retrat de la senyora. De més, ta mare va bastant forteta. Cada dia baixa la font. Encara puja dues càntares per aquells corriols. I noves del poble? Tot està igual. Ningú es casa? Ningú es casa, ningú es mort. Ai, sí, caram, el vell Bartomeu hem dut al cementiri. Pobre Bartomeu. Tant que m'havia fet riure les nits d'hivern quan es quedava a casa per mort del mal temps. I la cabreta, la meva xivida. Bona, bona. De vegades, bela. Bé, bé, que sembla que et cridi. Feu-li un petó al front, com jo li feia. Ah, aquest és el majordom. És l'Abdon, l'home de confiança de la casa. Oh. I bé, que no vols donar res al teu pare, tu? No. Au, vés a obrir la guardiola que trinca. La senyora no vol que us doni els meus diners. No t'excusis amb la senyora. Ja ho sé, que tens dinerons, que fa mesos que no me n'has donat cap. Tan cert com us ho dic, que la senyora no vol que us doni els meus estalvis. Ai, ai, la tia Isaura, i per què no ho vol? Què n'ha de fer ella? Diu que amb l'excusa de captar per la Mare de Déu no feu més que gandolejar i tabernejar. I que no sols us gasteu els diners de la capta, sinó els meus i tot. Això diu a la meva filla. Així t'ensenya de respectar ton pare. Ah, me'n vaig a trobar-la, no. A dir-n'hi quatre de fresques. No. Vaja, maca, vés a cercar la bossa. Espereu-vos aquí. Us voldria dir dues paraules abans d'entornar-vos a l'ermita. Tu mateix? No. Tinc por que no fem un disbarat. Ah, tu sabràs on et pica. Abans de marxar, quan estigueu per marxar, parlarem de la vostra filla. De ma filla? I se t'entrebanca la llengua? Món de món. Que potser hi ha alguna cosa de mal entre tu i la meva filla? Parla. Mira'm fit a fit. No em facis fer un mal pensament. Tu, menuda! Teniu, que em feu anar despullada. D'ençà que serveixo no he pogut fer un vestit. Oh, bé, filleta, bé. Ja presumiràs quan siguis promesa. Emburxa el que m'has dit, majordom. Que hi ha noia entre tu i aquest. Eh? M'ha vingut a parlar de tu amb uns embuts. Què li has dit, Don? Que li volia parlar de nosaltres abans d'entornar-se'n a l'ermita, res més. No us el creieu de res, pare. Aquest és un que no va mai segur. És com aquells roquerols que niuen vora de l'ermita, que no van allà on volen, sinó allà on se'ls endú el vent més fort. No em tractis així, Maria. Bé, sí, vaja, ja ho veig. Tu et fas com un rovelló i aquest potser voldria pel seu cistell, eh? Sempre m'ho vaig creure que agafaries un bon mosso de per aquí. Ja me'n parlareu quan la cosa estigui més madura. Per ara no us veig llaurar gaire drets. Entretant, me'n vaig a festejar la tia Isaura perquè em convidi a sopar. En aquest cas, faria nit aquí. Ho teniu verd. Està més desagradosa. Ja m'ho ha semblat. Poques paraules m'ha dit quan m'ha vist. Ja és ben cert allò que es diu. Parents pobres mai som prou lluny. Va, de totes maneres, provarem. Anaves a parlar al pare de... Sí, de nosaltres dos. I què en traurem de que parlis al pare mentre estiguis tan poc segur de tu mateix? Tant ho estàs de tu que no em mostres gens de mort. S'esbrava l'amor si es mostra massa. M'encens la sang amb aquest posat. Jo et trobo ben calmós. Un home encès de sang es decideix de seguida en una ruixada. Tu no ets home de ruixades, Abdon. T'hi penses massa abans de fer les coses. Ja fa temps que m'hi he pensat. No ho demostres gaire. Sembles aquells ocells que quaregen al vol de l'alada. No s'hi acaben de tirar mai. Saps quins ocells ho fan, això, Abdon? No? Els que hi van massa farts. No em parlis així, Maria, que per mi no tens més que desdeny i fredor. I jo estimant-te com un galifardeu de 20 anys per més escarafalls que facis de mi. Diuen que el desdeny refreda i tu amb desdenys m'encens com una brasa. A vora d'ella et deus encendre com una brasa. S'ha acabat, Maria. No vull que em parlis d'ella. Ei, ei, no t'acostis massa, home, que et pots comprometre. Ai, si et veuen. Sempre aquest parlar sospitós. I tu anant sempre d'amagatons. Sempre em vens a parlar quan saps que la mestressa és lluny. Davant d'ella, cara sèria. Ara mateix ja deus saber on és que em vens a trobar. Mira-la, no és gaire lluny. Allà està amb ton pare i el pintor. És estrany com no ens ve a espiar. No es deix ni un moment sols. Per això cal aprofitar aquest moment. Sí, ja veig que estàs neguitós. Com et puc creure, Abdon? Com puc voler que parlis al pare? Què vols que faci per tu? Deixar aquesta casa. Quan? Avui mateix. Ara. No puc, Maria. Tinc d'esperar que torni l'amo. Sóc el majordom, tinc moltes obligacions amb ell. Li dec moltes atencions. T'hi penses massa, ja t'ho he dit. Tinc de tenir miraments. Sí, massa miraments amb els altres i massa pocs per mi. Vaja, home, que sembla que et tinguin encisat. No hi ha res d'això. No ho neguis. Si vols que t'escolti, no menteixis. No neguis el que jo he vist. Maria, per aquell camí... El de la veritat. No n'hi pot haver d'altre entre tu i jo. Doncs sí. La veritat. De quant dura, això? D'allà dalt. De quan jo era pastor a les seves masies. No em facis dir res més. I després de casada va fer venir aquí de majordom. Vull dir de... Sí, sí, sí. I ara prou d'això. La bruixa... Maria. Ai, no sé si és fàstic o vergonya. No sé. Maria, aquest plor vol dir que m'estimes. Això què sé? Ràbia, gelosia o pena. Quina vergonya. Que això no es pugui amagar. Que això s'aferri aquí, aquí dins com un escurçó, encara que es tracti d'un com tu. Maria, comprenc que deus haver sofert molt. Fa temps que sospitaves de nosaltres? Sí, molt de temps. La gelosia d'ella, quan tu em deies alguna cosa, va obrir-me els ulls. T'ho vull dir tot. T'ho vull dir tot. No, no. A que em feu fàstic, tu i ella. Ai, no sé si et podria estimar. Però si m'estimes, Maria, si m'estimes. Les teves llàgrimes m'ho diuen. Ai, no s'ha arribat a fer tanta ràbia. I així tot t'escolto. Quina vergonya. Jo també. Quina vergonya. Quan em semblava que t'havia de rebutjar, que havia de fugir de tu com d'una guilla, i només que t'acostessis a mi ja em tremolaven les cames. A vora teu em semblava sentir l'olor d'ella, i jo crec que encara això em feia estimar-te més. I diuen que l'amor és sant. Jo crec que és el pitjor dels dimonis. Com t'estimo, Maria. Les nits que he plorat al meu llit després d'haver-te sentit passar descalç. T'he espiat, sí. T'he espiat. Maria, Maria, no parlis així. Quina altra cosa és aquest amor nostre? Així que vas entrar en aquesta casa, em vaig enamorar de tu amb un amor més bo, més dolç. Jo comprenia que ella t'ominava, que mai et trauria de les seves urpes. Tardaves tant a parlar-me clar, i ara mateix alguna cosa deus sentir encara. Déu et guardi de que cap home ho senti per tu el que jo sento per ella. Així, és veritat que deixaràs aquesta casa? Quan tu vulguis. Sense cap mirament. Sense cap mirament. Avui mateix? Sí, avui mateix. I ara, creus en mi, Maria? Sí, tot t'ho perdono. Que serem ditjosos. Ai, quan els pares es morin, serem nosaltres els ermitans. No, comprarem terres. Jo tinc alguns diners. Tens diners, Abdon? Qui oli remena els dits en unta. Serem propietaris, Maria. Ah, això sí que serà una cosa bonica. Tindrem les nostres xivides, gallines, coloms... I una casa nostra. Això la posaré com un pom de flors. I si tenim fillets... Maria. Maria. És la primera vegada que l'amor em parla de fills. Jo estimava com un lladre que té por de deixar rastre. Quina altra cosa és estimar-te, tu? No ho moveu. Feia temps que us espiava. Més d'una vegada us he espiat. Jo també he espiat més d'una vegada. Menuda, a fer-te el farcell ara mateix. Ton pare s'està allà comptant falòrnies als Mossos. Ves, explica-li per què et trec de casa. De seguida, a fer-te el farcell. Tu no em defenses, Abdon. Ja veus quin galant més covard. No et defensa. Ves a fer-te el farcell, Maria. I de passada, pren les meves coses que jo me'n vinc amb tu. És meu, mestressa. Ja no em feu por. Ara sí que puc explicar-ho al pare. Pare! Pare! I ara, tu i jo... Tu i jo, com sempre. Et creus que fugiràs? Primer et veuré mort als meus peus. Algú plorarà primer que jo. Què vols fer? No res. La processó va per dins. Tot ho hem portat sempre molt callat. Seguim així. Res d'escàndol. Fem les coses bé. A tall de muntanyenc. Sordament. Esperem que torni l'amo. Esperem que torni l'amo. Encara ets meu. Consents en esperar. Encara m'estimes. Aquesta nit, si tu no vens, vindré jo. Isaura... Que no ho veig, que no és més que un cop de sang, que això de la menuda. Són els seus 18 anys que et fan goig. És massa verda per tu. Si la tastessis, no li trobaries la meva dolçó. Prova-ho, prova-ho. I tu mateix em pagaràs després que la lluny de casa. Calla, Isaura. És la veritat. Si vols, jo mateixa et donaré el camí de fer la teva. Faré els ulls grossos. Vetllaré que no us destorbi ningú. Perquè sé que després la deixaràs. Calla o t'escanyo! Fes-me mal! Que és por de tu. Fes-me mal. Que això em diu que m'estimes. No puc. No puc. Pobrissó. Estem més lligats del que et penses. Dama Isaura, si jo tingués el geni de Lleonard, faria del vostre retrat una nova Gioconda. Teniu el rostre d'una santa, però els ulls... Ulls de perversa, potser? No, jo no dic tant. Per què els tanqueu ara? Deixeu-me estar un moment amb els ulls closos. Oh, oh. Per què? Oh, quin repòs. Què us passa? Calleu i pinteu. Us trobo divina així. Us faré un altre retrat amb els ulls closos. La dama dels ulls closos. Ningú sabrà el que hi havia dins del seu pensament. No veuran sinó una forma molt bella. Això sí. Una forma molt bella. Ningú sabrà el que hi havia dins del pensament. Ningú sabrà el seu misteri. Serà una ànima closa, com la vostra. Per què calleu? Si vos sou tan silenciosa, més d'una vegada us he fet una pregunta que mai heu volgut contestar. Així. Torneu-los a obrir, aquests hermosos ulls. Jo crec, Isaura, que amb tota la vostra riquesa, amb totes les aparences de felicitat, no sou dichosa. Tothom em creu plena de pau, plena de benaurància. Vos sol em creieu dolenta. Dolenta no. Desventurada, perquè viviu sense amor. I el meu marit, doncs? Va, el vostre marit, un home vulgar, deu ser tan poca cosa per vos. Vos sou l'únic que us heu atrevit a dubtar de la meva pau. És cert. I de la meva virtut. De la meva honradesa, potser. Això no. Sí. Que vos m'aneu sutjant. M'aneu escorcollant. Un dia i un altre dia. Aneu flairant la meva virtut. Com si volguéssiu descobrir en mi quelcom no, de fals. No, no, no interpreteu bé el meu interès sí, per vos, no? Sí, sí, sí. Vos tosteu. Molt sutilment, això sí, a les portes de la meva intimitat. Perquè sospiteu que jo sóc una pecadora. Una dona que té certes febleses. Què voleu suposar de mi? I això jo no ho puc consentir. Per més que vos en dubteu, sóc una dona honrada. I aquest retrat no sé si l'acabareu si continueu així. Senyora, no. No m'explico la vostra exaltació. Obeirà alguna altra causa que jo ignoro. El que jo us he dit no us podia exaltar tant. De més, ja he observat a l'entrar que estàveu molt nerviosa. No heu volgut posar sinó a força de precs. Si us ha de ser tan molest, diré al vostre marit que deixem córrer aquest retrat. Asseieu-vos i pinteu, si us plau. I si us afés en alguna cosa, perdoneu. Us prometo esmenar-me. No puc, no. Podria pintar, no. Vaja, que no puc. No faig res de bo. Per què? M'heu encomanat la vostra exaltació. Jo crec que em tremola fins la mà, no? Ara sou vos qui m'interesseu a mi. Per què no podeu pintar? Oh, si pintar no fos més que copsar la forma del nas, el color dels ulls, llavors faria el vostre retrat a ulls crucs i ara no puc fer-lo amb els ulls ben oberts. Cerco una cosa que no la trobo, Isaura. Què és? La vostra ànima. És el que he cercat sempre per fer el vostre retrat. Jo l'he amagada tota ma vida, als ulls de tothom. No és estrany que vos no la trobeu. És precís que la trobi. Si no, aquest retrat serà un de tants. Si la trobéssiu, faríeu de mi un retrat horrible. Un monstre. Isaura. No us agradaria veure la meva ànima. I menys en aquests instants. Tan dolenta sou. Calleu. Cada vegada m'ha semblat que endevinàveu els meus pensaments. I jo crec que em diríeu certes coses que jo no tindria la força de negar. M'heu fet pensar tant, vos. M'he neguitejat tant per vos que potser sí que he endevinat alguna cosa. No, jo no us crec dolenta. Crec que viviu sense amor o que un amor molt gran ha desolat la vostra vida. Sí, sí. Una vida desolada. Aquell és el meu secret que vos heu descobert. Una vida desolada, com un casal, després d'una crema, quan sols hi queden en peu les parets i tot és buit i negre i horrible dins. Com ho endevinava, jo? La meva vida és una mentida. Tot això una mentida. No hi ha res que desoli com la mentida, ni el foc ni el llamp. Digueu-me el vostre secret. No el diré ni a l'hora de la mort. No puc. No puc dir-ho a ningú. No poder-se confessar a ningú és el turment més gran. Confieu-vos en mi. Us ho prego. És que jo no podria fer res per vos, per la vostra salvació. Isaura, us ho dic desinteressadament. Sí. Una cosa. Si em veiéssiu morir de mala mort o tancada darrere d'una reixa per haver comès un crim, o sentíssiu dir a tothom que estic boja, dieu que sí, que de vegades ja havíeu vist en mi senyals de follia, que deia coses sense sentit. Salveu el meu bon nom. Salveu el meu bon nom. No te us passa. És horrorós, això. No sé el que em dic. Perdoneu. No estic gaire bé del cap. Sento que se me'n va la claredat de l'enteniment. Aquí ve mestre Llorenç. Deixeu-me per pietat retirar-me a la meva cambra. Hi ha un ram de follia en tot això. Però... i la causa? Salut, Eugeni. Ja sabia que estàveu de retorn. Sí, coses de Mossos i criades m'han fet venir més aviat del que em pensava. Però què feu, que no pinteu? La vostra dona s'ha retirat ara mateix. Ah, doncs quan l'acabareu, aquest retrat? Creieu que tinc fretura de veure l'enllestit? No sé quant temps fa que hi treballeu. Això digueu-ho a la vostra dona. Ella en té la culpa, si no està llest. Jo cada dia vinc disposat a pintar. Però ella, una vegada per una cosa, un cop per una altra, dels 7 dies de la setmana, gràcies que me'n deixi aprofitar un. Tanta il·lusió que hi tinc. Feu que quedi una imatge ben viva d'ella, que semblés que encara la veig davant meu, si un dia tingués la desgràcia de perdre-la. És una obra que jo faig amb molt d'amor, perquè l'Isaura és hermosa i té un aire de noblesa que es presta a fer un bell retrat. Per nosaltres, els artistes, l'hermosura és una mena de noblesa i fins una mena de virtut. Oh, l'haguéssiu vista quan jo la vaig conèixer. Era la reina de tota la muntanya. Sí que havia de ser hermosíssima, sí. Perquè ho és encara. Però era desdenyosota, llavors. Em va fer bogejar molt temps la presumida. Mai m'acabava de donar el sí. Però ho se n'adonava que jo l'estimava massa. Però vos, vareu sortir amb la vostra. Home, com que son pare m'apoyava. Sempre em deia, minyó, no t'impacientis. La fruita caurà quan sigui madura. No hi ha poma, per verda que sigui, que s'aguanti dos estius a la branca. I un cop m'hagi donat el sí, quina manera de fer follies per ella. Quantes nits vaig a travessar la serra fosca com una gola de llop per anar a veure-la una estona. No fos que hi anés amb el cavall, que de vegades també m'agradava presentar-m'hi muntat per fer el maco, sobretot els diumenges. Mai passava per la carretera, sinó que hi anava trencant muntanyes i bosc i terres de sembradura, sal de llebre, sense seguir la via fressada per fer més curt el camí de casa seva. Quantes vegades, al tornar de festejar, en arribar aquí baix, ja clarejava. I jo em posava al treball sense tocar els llençols perquè no em renyés el pare. Però ho es veu que l'heu estimada molt. Ningú ho sap sinó jo. Ni ella mateixa. Ah, tu ets aquí? Vaig recollir la nostra. Anem a marxar, mestre Llorenç. Aneu, Eugeni, aneu. Aneu. Aquí hi ha el majordom que ve a parlar-me de les seves coses. Deixeu-me desar la tela. Ja em cuidaré de dir a la mestressa que no us faci perdre el temps. Fins a la tarda. Adéu-siau. I bé? Mon amo, és l'hora de donar-vos l'adéu. Et podies estalviar passos i paraules. És tan estúpid, tan de desagraït, això que fas, que no t'ho perdonaré mai. Mon amo, hi havia alguna escriptura entre nosaltres? No hi havia cap escriptura. Però no calia tampoc que em deixessis de cop i volta sense donar-me temps de cercar un altre majordom. Me l'has feta massa grossa. Anar-te'n així, després de tants anys i tanta confiança. Va, De totes maneres, adeu. Que tinguis bona sort. Si amb alguna cosa us he agraviat durant els anys que he estat a casa vostra, perdoneu-me. Perdoneu-me de cor si us he fet algun mal. Sols així me n'aniré tranquil. Només ara m'has agraviat, amb la teva marxa estúpida. I la mestressa està més agraviada que jo. La Maria i son pare, que ara són a fer compres, també voldrien donar-vos l'adeu-siau. No, no cal, no els vull veure. La mestressa els ha dit que sí, que us diguessin alguna cosa abans de marxar. Que es vegin amb ella. Ella us pagarà la mesada a tu i a la Maria. Ja li dirà si us devem res més. En quant a mi, digue'ls que no m'esperin. Digue'ls-ho ben clarament. L'amo se n'ha anat per no donar-vos l'adeu-siau. Que no hi ha res que li repugni tant com el desagraïment. I el mateix et dic a tu. Ja ho saps. Ja has recollit les teves coses? Aquí ho tinc tot preparat. Les d'ella també? Sí, tot. No te'n penediràs d'haver deixat aquesta casa? No diré que no hi pensi més d'una vegada. Estaves tan cansat de mi, doncs. De la vida que portava aquí baix. Encara sóc jove. Res, que he volgut canviar de tarannà. Tot cansa el món, fins a les bones coses, el bon vi, la bona taula. Ets un estúpid, Abdon. Ella és pobra. I amb ella hauràs de treballar molt. Com ho faràs per doblegar l'esquena? Volent-ho fer. Doncs t'ha fet perdre el seny, aquesta mosseta. Res, que vull tastar altres coses. I de quan que l'estimaves? Dels primers temps que va entrar aquí. Si era una criatura, llavors. Tant se val. I li vas dir de seguida? No, vaig esperar. Quan la veia créixer i fer-se bonica, em semblava que creixia i es feia bonica per mi. Com qui veu madurar una fruita del seu hort i diu: encara és verda, encara és verda. Esperem per acollir-la. I fingies amb mi, mentrestant. Jo sabia que això nostre un dia o altre havia d'acabar. Perquè tu vols. Mai estimaràs aquesta mosseta com jo t'he estimat a tu. Què has fet per ella? Què has donat per ella? Mentre que jo he perdut per tu el seny i l'amor propi, que jo era la qui venia a trobar-te, la qui et perseguia. Perquè tu sempre has sigut un poltró i un covard, i jo la boja i la sagrada. No me'n dono vergonya de dir-ho. I m'havies fet tornar boig a mi tot. Mira si m'hi havies tornat, que m'havia agafat la dèria de casar-me amb tu. Com vivia enganyat. De sobte, un dia tothom a la masia deia el mateix. La senyoreta Isaura es casa. La mestresseta es casa. I així va ser. Te'n vas baixar el pla en aquesta llar. Te'n vas anar sense dir-me paraula. I jo allà dalt sol, ple de pena i de ràbia, amb un rosec a les entranyes i un ofegor al pit, que em vaig posar malalt. Així em vas estimar. Però després et vaig fer venir aquí, on has sigut més que l'amo. Has sigut l'únic amo. Quants envejarien la teva sort? Que no és el marit l'home sortós, quan la dona n'estima un altre. Jo no he portat tot de tal manera que ningú hauria sospitat mai res. Tothom m'atribueix virtuts que no tinc. He extremat el meu comportament. He pres apariències d'austeritat. M'he convertit en la més falsa de les dones per tenir-te així més segur. Tota la meva vida ha sigut desolada per la mentida i la hipocresia. He sigut condemnada per tu. No he fet més que un pecat i sembla que porti 100 crims damunt meu. I tot per tu. Una mica de compassió, Abdon. Tu no em vas tenir de mi quan et vas casar. No vas pensar en la meva pena quan vas fer la traïció a mi i a tu mateixa. Tampoc vas pensar que tu en sofriries un dia d'aquella traïció. Abdon, Abdon. Jo no puc pensar en els teus neguits, en els teus desficis, ara que vaig a casar-me. Donem-nos l'adeu sense rancúnia, Isaura. Si encara et tremola la veu. Jo t'estimava tant com pot estimar un home. Afigura't un pobre pastor tenir l'amor de la seva mestressa. Era com si hagués vingut als meus braços una estrella del cel. Et tremola la veu. t'espurneixen els ulls i dius que tot està acabat. No, no, no, no. Tot no està acabat. El cor em diu que no et casaràs amb la Maria, que tornaràs amb mi. Oh, això no és més que un arruixament. Ja et conec. Has pogut fugir altres vegades, però no pots. Ja ho sé que no pots. Estem lligats per tantes coses. Per la infàmia i la traïció, que et lliguen tant, que et lliguen fins a la mort. Oh, oh, fuig d'aquí, deixa'm. Mai t'he estimat tant com d'ençà que em fuges. Si jo hagués sospitat el mal que feia amb la meva traïció... Dues traïcions, Isaura. Primer a mi, després al teu marit. Si jo pogués desfer-me de mestre Llorenç... El mal no es pot desfer amb més mal. No et vull deixar. No et vull perdre. No vull perdre aquell goig d'allà dalt, ni el d'aquí baix, quan ell és fora, corrent pels firals. I tu també, Abdon, t'espantes de baixar-me. Què serà sense mi, si ara ja et tremolen les cames? No hi som a temps, ja. No m'obriaguis, no em temptis. El cor t'enganya. Encara ets meu, Abdon. Fuig, que sucles com una serp. No has pensat mai, Abdon, que tu i jo podem ser una altra cosa del que som? Quina altra cosa? No has pensat mai en el que pot passar amb el temps. Tantes coses poden passar. Girant els ulls endavant i endarrere, revolcant-te en el llit com si el llit fos de punxes. No has pensat mai en la mort d'algú? La mort i la vida estan en mans de Déu. I dels homes. Tens verí com les serps. Aquí el tinc, sí. A prop del cor. I tinc també un gran amor. Tinc un deliri que tu no has tingut mai. Sempre jo he estat la valenta. Sempre jo la que t'he vingut a trobar. Com allà dalt, fins quan glaçava, jo travessava mig nu el portal i venia a trobar-te en plena nit. I si algú m'hagués barrat el pas, jo crec que l'hauria mort. Igual faria ara contra qui em priva de tu. Estàs boja. Digue'm un mot i veuràs el que no has somniat mai. M'esgarrifes. Tot ho tinc a punt. No hauràs de moure un braç. Podràs seguir sent el poltró de sempre. Però un dia et despertaràs ric, amo de tot. No et puc escoltar, m'espantes. Em venen ganes de cridar contra tu com si haguessis fet un crim. M'avergonyeixo d'haver-te estimat. I sospito que ja eres una perduda quan te vaig conèixer. Per allà dalt, a les nostres muntanyes, es conta de dones que tenen amors amb bruixots o amb bèsties i que aquestes dones engendren dimonis en forma de persona. Ta mare devia ésser una d'aquestes. Sí, una d'aquestes. Perquè no es comprèn que portant sang humana a les venes pugui una dona estimar després del que tu li dius. I jo t'estimo com no t'havia estimat mai i no fugiràs del meu costat mentre respiris. Deixa'm! Deixa'm o crido! Crida, si vols! Que se sàpiga tot! Que s'acabi tot primer que anar-te'n. Mira que em perds i et perds. Si et perdo a tu, que em falta més. Isaura! Aquests crits, què és això? Mon amo. Tu, el fidel Abdon, t'atrevies amb la meva dona. No pot ser. Els ulls m'han enganyat. Si fos cert, ja no creuria ni en mi mateix. Parla! No vulgueu que parli, mon amo. Sóc innocent. Deixeu-me marxar. Ets innocent? Ja pres el teu lloc d'amo i de marit? No la creieu, que està boja. És innocent? I s'ha llançat damunt meu, amb fúria de boig. És mentida, mestre Llorenç. I s'ha braonat damunt meu. I ha fet cruixir els meus braços. I ha fet sagnar la meva carn. Digues que això és mentida. Jura davant de Déu que això és mentida. Jura davant de Déu que no has deshonrat el llit d'aquest home. Jura-ho, si pots! Calles. El silenci és la teva confessió. I la paga a la teva fidelitat. És aquesta! No, no, mon amo, deixeu-ho anar i ve! Fins al puny te l'he de clavar! Oh! Oh. Quin monstre de dona! L'he mort. Quin horror. Per tu he assassinat Isaura. Llorenç, mai t'havia estimat tant. Què és això? L'abdó de terra i ple de sang. Abdon. Abdon! Abdon! Ai, no respira. Ai, si poguessis parlar. Crim heu fet? Bagassa! Volia el meu llit. Jo n'hi he donat un de més dur. Ha estat per l'honra d'ella. L'honra d'ella? Abans de casar-se amb vos, ja l'havia donada la bon l'honra. Què diu? No veus que m'esmerieixes? Jo us ho diré tot, tot. Us ho he enganyat tota la vida. Us ho he enganyat per sempre, sempre. Calla, calla, el terreny, la llengua. Deixa-la parlar. Parla. Digues tota la veritat, tot el que sàpigues. Mare de Déu de la cinglera, que coneixeu els nostres pecats, aguanteu-vos els cossos d'enganyats, feu que l'or darrere. Quina vida d'engany! Quina misèria! Avui hem pogut escoltar La dama de l'amor feréstec, de Joan Puig i Ferreter, en versió radiofònica d'Aventura Porta Rosers. El repartiment ha estat el següent: Dama Isaura, Encarna Sánchez; Maria, Maria Dolors Busquets; Llorenç, Isidre Sola; Abdon, Antoni Crespo; Eugeni, Josep Suspedra; Ermità, Josep Llaçat; registre de so, Eduard Montero i Marc Antoni Fernández; muntatge musical, Albert Borràs i Joan Bonet; direcció, Armand Blanc.